Трагічны сыход жыцця беларускай паэткі, журналісткі і перакладчыцы Таццяны Сапач, які адбыўся 27 снежня ў выніку аўтакатастрофы, не пакінуў абыякавымі гамельчыку. Даўнія сябры сям'і дубаўцоў, праваабаронца Алесь Яўсеенка і бард Вальжына Цярэшчынка узгадваюць гомельскі перыяд творчасці і жыцця Таццяны Сапач. У сярэдзіне 80-х сям'я дубаўцоў прыехала ў Гомель па размеркаванні. Паралельна з афіцыйнай працай Сергей Дубавец і Таццяна Сапач распачалі дзейнасць па стварэнні нефармальных аб'яднанняў, з нетраў якіх пазней выйшла знакамітая гомельская талака і абласны беларускі народны фронт, згадвае Алесь Яўсеенка. Рэцэнзіі. Зараджэнне этой беларушчыны нашай у Гомелі звязана менавіта з Таццянай Сапач, Сергеем Дубаўцом. Сергею тады размеркаваную газету «Гомельская правда», Таццяна на тэлевізію нашу абласную. Яна вела перадачы, звязаныя з гісторыяй культуры беларушчыны. Мы тады пазнаёміліся, першы раз я пачуў жывую беларускую мову. Тады быў створаны на пачатку клуб маладых журналістаў, пазаштатных журналістаў пры рэдакцыі «Гомельскай правды». Потым за тое, што мы ў рэдакцыі беларускамоўнай газеты размаўлялі по-беларуску, сталі абвінавачанні, што ў вас тут збіраюцца нацыяналісты. Нас адтуль, скажам так, выставілі, і мы пачалі збірацца тады ў Дубаўцоў на кватэры. І ўжо не як журналіста, а проста як аднадумцы. Тады вырашылі стварыць талаку па ўзору мінскай. Першыя былі, безумоўна, утваральнікі Таццяна Сапач, Сергей Дубавец, мастакі Тимохаў і Сашенка Барыс. У 80-х вы разам дзейнічалі ў арганізацыі талака. Які найбольш яркі акцыі можаце прыгадаць у межах гэтага краязнаўчага аб'яднання? Яркія акцыі – это былі першыя нашыя калядкі па Гомелю. Это было где-то 86-й пачатак, здаецца. Мы грунтоўна рыхтаваліся да іх, размеркавалі ролі. Там, значыцца, і каза была, і была цыганка, і цыган. А Таццяна Сапач, яна была маладзіца. Таццяна Сапач, Ольга Цярэшчынка, Інна Марковская. Яны такія завадныя былі. І мы хадзілі па Гомсельмашу, мікрараёну. Вынік быў такі, мы проста ашалелі. І пасля гэтага нас запрасілі яшчэ зладзіць калядкі ў дзіцячым садку. Які ўнёсак зрабіла Таццяна Сапач для Гомеля? Не перабольшую, калі скажу, каб не было Таццяны Сапач з Сергеем, безумоўна, то не было б гэтага беларускага духу і на сённяшні дзень, які сфармаваўся ў Гомель. Гомель быў цалкам русіфікаваны горад. Які найбольш яркі ўспаміны ў вас засталіся з гомельскага перыяду Таццяны Сапач? Мне засталіся ўспаміны пра мае пражыванне ў Тані на кватэры на Галаваскага 21. Яна прапанавала мне сама жыць у гэтай кватэры, бо на той час Сергей Дубавец ужо з'ехаў працаваць у часопіс «Нёман». Яна баялася адна жыць і раздала сябрам ключы, каб мы прыходзілі і жылі ў яе, каб я не было самотна і адзінока. Мы прыходзілі, адчынялі дзверы, там ужо грэецца імбр, стаіць нейкая капуста на стале, ці яшчэ нейкае печыва, ці яшчэ штосьці. Вот так мы жылі, прыходзілі, не было самотна, нам было добра. Яна першы раз у жыцці брала інтэрв'ю ў мяне, як удзельніца ансамбля «Пралескі», і калі я не змагла сказаць па-беларуску пра свой калектыў, папрасіла гаварыць па-беларуску, я не змагла, і я задумалася на той час, чаму я, спяваючы беларускія песні, не магу сказаць колькі слоў па-беларуску. Беларуская мова яе была выключна. Я першыню сутыкнулася амаль што з маімі равеснікамі, каторыя так валодалі беларускай мовы. Яна перавярнула мой лёс. Я пачала складаць свае песні, бо яна сказала: «Олечка, ты спяваеш тыя песні, якія спяваюць усе. Ты паспрабуй ісці сваім шляхам, спявай сваё». Гэта быў 88 год. Я адкрывала для сябе Беларусь такую, дзякуючы Таццяне, дзякуючы Сергею, але ў большасці Таццяне. Бачыць, дзе добрая паэзія, а дзе зусім не паэзія, вучыла яна мяне, як не дзіўна. Таму што яна гаварыла адну проста рэч, што мастак мысліць па-мастацку, мастак мысліць вобразамі. Яна гаварыла: «Глядзі, які метафары ёсць у паэзіі, глядзі, паслухай, як верш гучыць, паслухай, якое сугучае». Калі яна працавала на гомельскім тэлебачанні, то казалі яе калегі, што яна валода нейкім асобным гіпнозам, магчыма, на нешта скончыла. Гэта казалі абсалютна сур'ёзна на той час. Безумоўна, Таня валодала харызмай, бо яна была надпрыродны журналіст, яна была надпрыродны філолог. Вальжына, ведаю, што ў вас ёсць песня, прысвечаная Таццяне Сапач. Ці можаце распавесці гісторыю ўзнікнення гэтага твору? Таня, як бы не бачна, побач са мной знаходзіцца Наця Канёлак, каторы кожнага з нас за плячыма. Я не паэт, проста я не маю такога дара, але мне хацелася скласці тое, што б зразумеў кожны з тых салакоўцаў з гомельскіх, хто жыў на кватэры. І так нарадзілася песня Таццяна Сапач «Дабранач», дзе ёсць такія словы: «Тут нехта быў, гарбату піў і верш складаў, апошні нумар нашай нівы ён чытаў, а я свае збіраю рэчы, пішу цыдулку, да сустрэчы, Таццяна Сапач, дабранач». Гамільчукі, ангажаваныя ў нацыянальнае адраджэнне, з удзячнасцю захоўваюць памяць пра светлага чалавека Таццяну Сапач, дзякуючы якой завіравала беларушчына на ўсходнім Палесі.